Nikampeleka kwa mganga wa kienyeji. Alipofika huko akanambia na mashetani ndiyo yanayomsumbua mke wako. Dawa yake ni lazima tumfunge. Afungwe baba. Sasa nunua shuka nyeupe tumvike, tupate kumfunga, hali yake takuwa nzuri. Hayo ndiyo maneno ya mganga wa kienyeji. Oh jama, nashindwa jinsi ya kuelezea nashindwa jinsi ya kuzungumza nashindwa jinsi ya kuelezea nashindwa jinsi ya kuzungumza kwa maneno ya waganga. Baadhi yao sio ya kweli kwa maneno ya waganga, baadhi yao sio ya kweli. Nikanunua na kufungwa akafungwa, na hali yake ikawa ni ile ile. Ndipo nikaamua kumpeleka hospitali. Alipofika huko akapimwa na daktari, akakutwa hana damu mwilini, tena ana ugonjwa wa safura. Oh jamani, ikabidi alazwe hospitali. Alipopata dawa hali yake ikawa nzuri. Oh jama, nashindwa jinsi ya kuelezea nashindwa jinsi ya kuzungumza nashindwa jinsi ya kuelezea nashindwa jinsi ya kuzungumza kwa maneno ya waganga. Baadhi yao sio ya kweli kwa maneno ya waganga. Baadhi yao sio ya kweli.